pod ze skroni, biorę łyka Konradka. To szkoły Fajrant, lata początek, piękna aura. Mam kapsla w dłoni, pocieram go o grząski asfalt. Dziś nikt mnie nie dogoni, nawet sam Niki Lauda. Dziesiąta partia, wiesz, nie możemy przestać. Godzina trzecia, babcia z okna słowami strzela. Babciu, poczekaj, to jest ten finish, tu i teraz. Prędzej jak Django Fett, stracę głowę, niż poddam rewans. Głęboki oddech, chcę peleton wyprzedzać. Nagle słyszę głośne orient i bieg, czuć to na plecach. Mój człowiek gna jak Forrest Gump, przed czymś ucieka. Nagle stanął i zblad, krzyknął: wyszedł z więzienia! Ej, moment, ziomek, powiedz, o co biega w tym wszystkim. Ej, proste, wyszedł z pierdla, a miał zgnić w nim. Zanim wszyscy zatrybili, o kim nasz Funfelk mini, to bohater tej homilii miał nas na linii ognia. Henry, krążyły o nim miejskie legendy i nagle wrócił tutaj, jakby był nieśmiertelny. I wierz mi, nikt z nas wtedy nie czuł się bezpieczny, bo Henryk, mówiąc krótko, był niebezpieczny. Henryk, krążyły o nim miejskie legendy i nagle wrócił tutaj, jakby był nieśmiertelny. I wierz mi, nikt z nas wtedy nie czuł się bezpieczny, bo Henryk, mówiąc krótko, był niebezpieczny. Nagle stanął przed nami, serce poczułem w gardle. On, widząc nasze blade twarze, wyśmiał nas otwarcie. Miał liczne tatuaże, bliznę w spadku od szaleństwa. Ja miałem wizję, sztylet, cios i korpus w trawie. Chodu, bracie, facet z boku rozpróć chciał paraliż kopu. W tym, że miałem pełne gacie, strach mnie omamił. Ktoś nie szarpnął mnie za ramię, czas start jak Nike running. I skitrani w bramie, na półpiętrze za drzwiami czekamy. Jeden krok, drugi krok, słyszałem go wyraźnie. Ten ambient prześlił wzrok i wymusił na mnie pacierz. Mnogi szlok przerwał głos, co wyszeptał: zamknij japę. I na japę cios wymierzył najmniejszemu. To był Andrzej. I wypadłem wprost przed niego, bez szans, by gdzieś odbić. A on tylko się uśmiechnął i powiedział mi: dzień dobry. Po czym zerknął na schody, po nich szła kopia dżim fondy. Co się boisz, młody? Rzekł i odszedł z nią w ciemności. Henry, krążyły o nim miejskie legendy i nagle wrócił tutaj, jakby był nieśmiertelny. I wierz mi, nikt z nas wtedy nie czuł się bezpieczny, bo Henryk, mówiąc krótko, był niebezpieczny. Henry, krążyły o nim miejskie legendy i nagle wrócił tutaj, jakby był nieśmiertelny. I wierz mi, nikt z nas wtedy nie czuł się bezpieczny, bo Henryk, mówiąc krótko,